حامیم سجده دا د حوامیمو د وو حوامیمو دویم صورت ته پیله صورت سوره مومنو او دویم صورت چې دی هغه حامیم سجده دی د ځینې تفسیرونو کې ورسره لیکلي فصلت سوره فصلت دی په دې مکی صورت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی او په دې کې به هم زیات زور په اصلاح د عقیدې باندې چې عقیده درسته شي. ګورې د تمامو اعمالو بنیاد په عقیده دی، چې عقیده درسته شوي نه وي که نه اعمال بیا ګورې کار نه کوي. او په اصلاح د عقیدې کې د درې خبرو باندې ډېر زور دی. د عقیدې نورې مسلې هم دي، خو زور په دې دی چې دا درې درست شي، دا نور به درست شي. یو د الله تعالی توحیدو، او دویم دی رسالت د رسول الله چې دا سړی ومني، او درېیمه مسله چې دی ایمان په دغه باندې په باس بعد الموت چې د دې جون نه پس مرګ دی، د مرګ نه پس بیا ژوندي کېدل دي او بیا الله ته پیش کېدل دي، دې باندې به باسي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې ځینې خلکو اعتراضونه کړي دي د هغه په رسالت او په نبوت. قرآن مجید را پاسېدل دی، دغه خلکو ته جوابونه ورکړي دي. خو د سر کې ترغیب دی د قرآن مجید ته، هلکه دا مخې ته چې در ده پروت دی، ګورې دا څه معمولي کتاب نه دی. دا موقع غنیمت وګڼئ او په دې ځان پوه کړئ، عمل وکړئ چې الله تعالی د دنیا او د آخرت سعادت ستاسو نصیب وګرځي. حامیم، الله ښه پوهیږي په خپل مقصد په مانو د دې ټکو. تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل دا اصل کې دی، هذا تنزیل، تنزیل دا رالیږلی شوی کتاب دی، تنزیل دا رالیږلی شوی کتاب دی، د چا د طرف نه دی، څه معمولي دغه نه دی. من الرحمن الرحیم، د هغې الله نه چې هغه ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. هلکه که په دې دې عمل شروع کړو، نو ګورې د رحمتونو بارانونه به درباندې وشي. دا کتاب هغه ذات رالیږلی دی چې هغه بې اندازې رحم کوونکی دی او مهربانه دی. مدلی دی ورته داسې وایي چې تنزیل خبر دی، مبتدا یې پټه پرته ده، یعنی هذا تنزیل، دا رالیږلی شوی کتاب دی. من الرحمن الرحیم، د طرف د هغه الله نه چې هغه ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. یا داسې وکې چې تنزیل من الرحمن الرحیم دا مبتدا کې رالیږلی شوی کتاب، کم کتاب چې د طرف د الله نه دی چې هغه رحم کوونکی دی، دا کتاب دا چې دی دا رالیږلی شوی کتابونو، دا دغه دی کتاب دی. کتابون دا یو ډیر عظیم و شان کتاب دی، فصلت او بیان کړی شوی دی او تفصیل کړی شوی دی. آیاتو دا آیاتونو داغه د قرآن مجید د آیاتونو بیان شوی دی. کله به مسله د توحید بیان شي، کله به مسله د رسالت بیان شي، کله به مسله د شدی نو د باس بعد الموت بیان شي، احکام به بیانیږي، مواعظ به بیانیږي، قصص واقع به بیانیږي. قرآنا په داسې حال کې چې دا قرآن دی او عربی یا په عربی ژبه دی. د قرآن مجید اوله خبره ګورې د دغه سره وخه د عربو سره اول ځل مون خو د سره خبره منو، نو هغوی سره وانو الله تعالی دوی ته په عمده دوی په ژبه کې راولېږ د دې دپاره چې دوی پوه شي او بیا دې دنیا ته ورسوي. قرآنا په داسې حال کې چې دا قرآن دی او عربیا په عربی ژبه دی. ټیک دی چې قرآن عظیم کتاب دی، لیکن دوستانو هر څوک ته فایده نشي اغشتی، ښه که فایده ده نو د چا دپاره ده؟ لقوم یعلمون، د پاره د هغه قوم چې هغه پوهیږي. د نا پویو د پاره د نا اهلو د پاره دا صف نغنه ده. نا اهل خلق نه د قران عزت کوي، نه د قران قدر کوي، نه ځان پوی، نه عمل کوي، نو غل اس شیشو. بشیرا په داسې حال کې چې دی خوش خبری ورکون کې دی، زیر ورکون کې دی مؤمنانو له چې چا ایمان راوړه هغوی د پاره زیر دی و نذیره او یرون کې دی بد عملو له. دا قرآن مجید عظیم الشان راغی، رسول الله په دا خپله مبارکه خوله دی خلکو ته بیان کړ، نو خلکو څه وکړو؟ فاعرض اکثرهم، نو مخ وګرځو د دې قرآن نه اکثرهم زیاتو خلکو وو، لږو خلکو ایمان راوړو، زیاتو ته مخ وګرځو. فهم نو دا خلک چې دي لا یسمعون، هغوی نه اوري قرآن. ته ورته قرآن بیانوه دنه تختي، الکه قرآن مجید ولې نه اورې، ایمان پې ولې نه راوړې، اتباع یې ولې نه کوئ؟ دی به خپل یو څو عذرونه بیانول، درې خبرې به یې کولې. وایي قرآن ته موږ ولې غوږ نه ږدو، ستا خبره ولې نه منو؟ پیله خبره، وقالو او اووی دې قریشو، اووی دې مشرکانو د مکې سی هووی، بس تی ځان مستړی کوه، ستا دا خبره زموږ زړه ته ننوځي نه. وقالو اووی هغوی، قلوبنا زړونه زمونږه، قلوبنا زړونه زمونږه چې دي، فی اکنت، دا په پردو کې دي. اکن پردې، یو ته څه وایي؟ کنانو پردون. زړونه زمونږ چې دي، فی اکنت، دا په پردو کې دي، مما د هغې خبرې نه، د هغې مسلې نه، تدعونا چې ته موږ راغواړې الیه، هغې ته دا د کومو مسلو چې ته موږ له دعوت راکې چې دسې کوئ او دسې کوئ او دسې کوئ، دا زموږ زړه ته نغه کېږي نه، ننوځي نه. ولې زموږ زړونه په پردو کې دي؟ مثال هسې بیانوي، کوم شي نه چې پرده تاوي، د بار نه پیشې ورننوځي نه، دقسې زموږ زړونه دي. قلوبنا زړونه زمونږه، فی اکنت، په پردو کې دي، مما، د هغې مسلو نه، تدعونه چې ته موږ له دعوت راکې الیه، هغې ته. دا یو. بله سی به دا دی چې زموږ غوږونه دې ته تیار نه دي چې ستا دا خبره واوري. کله ناکله تاسو به هم داسې چې مخالف ستاسو د دنیا مسلو کې، غوږ ورته کېدی خو په زړه نه منې، دی وینا هغه غوږ کې ښودلو ته موږ تیار نه یو. و فی آذاننا، او په غوږونو زموږ کې، وقر، کوڼوالی دی، دروندوالی دی، زموږ غوږونه ستا د خبرو نه درانه دي، نه اوري. و فی آذاننا، او په غوږونو زموږ کې، وقر، دروندوالی دی، کاڼه دي. دا دویم عذر، زړه هم دې ته تیار نه دی چې ستا دا خبره پکې راشي، غوږونه هم زموږ د دې ته تیار نه دي چې ستا خبرې ته غوږ کېږدي. او بل دې ته موږ هم تیار نه یو چې موږ ستا مجلس کې کینو. و من بیننا، دریم، او په منځ زموږ کې، و بینک، او په منځ ستا کې، حجابون، پرده ده. زموږ او ستا په منځ کې پرده ده. مراد د پردې نه مخالفت د مذهب دی. ته په یو مذهب روان یې، موږ په بل مذهب روان یو. یو مذهب والا د بل مذهب سره کیناستل خوښی نه. نو زموږ او ستا په منځ کې حجابون، پرده ده. نو داسې چل وکړه چې ته په خپله لار ځه او موږ په خپله لار پرېږده. فعمل، ته عمل کوه. فعمل، ته عمل کوه په خپله طریقه. اننا عاملون، یقینا موږ عمل کوونکي یو په خپله طریقه. ته په خپله لار ځه، موږ به په خپله لار ځو. قل، الله ورته وایي، ته ورته ووایه، دره زونه ورکوي. تاسو څه اعتراض کوئ چې زونه هم پردو کې دي؟ نو ګورې، زړه په هغه وخت کې پرده کی، زړه هغه خبره نه مني چې هغه خبره د عقل نه خلاف وي، د عقل نه خلاف وي. پخوا به خلکو وی که نه چې هغه پلانې دغه نه وه ښځه چې میتیازو ته به کېناسته، نو څه به وي زلیخه کې چې مسلې وي، نو داسې میتیازې به یې کولې چې جرندې به پې ګرځېدې. اوس که دا مسله درته څوک وکړي نو دا زړه نه مني، هلکه د عقل نه خلاف ته ولې دا سوری څومره و چې دا نه شی به تې راوتو به. نو کله ناکله ماوي یو سړی داسې خبره وکړي چې هغه د عقل نه خلاف وي، نو هغه وایي زما زړه ته ننوځي نه، نو دا زه زما خبره ستاسو دغه ته ولې ننوځي. قلت ورته ووایه انما انا، بېشکه زه چې یم بشر زه انسان یم، مثلکم ستاسو په شان، لکه تاسو په سترګو ښکارئ که نه ښکارئ، داسې زه همدته په سترګو ښکارم. زما اعمال تاسو اعمال چې دي نو هغه یو بل ته ښکاري که نه، زما اعمال هم تاسو ښکاري. نو تاسو وایه چې زمونږ او ستا په منځ کې پرده ده، نو پرده ده څه ده؟ اوس که ده ووایه ملیکه، که زه ملیکه وي نو ټیک دی، زمونږ او د ملیکې په منځ کې پرده ده نه وینو، ولې څونه ملیکې خو موږ یې نه وینو. نو د انسان د انسان نه به څنګه پرده راشي؟ نو زه چې یم بشر زه انسان یم، مثلکم ستاسو په شان، او یوها ما وی کله ناکله سړی خبره کوي خو خلاف العقلی، نو هغه زړه ته ننوځي نه، نو زه خو تاسو ته داسې مسلې کوم چې هغه بالکل لعقل مطابق دی. یوحا الی وحی کولی شي ماته انما الهکم، چې بېشکه معبود برحق ستاسو لایق د عبادت ستاسو، اله واحد هغه الله یو دی. نو زه خو تاسو ته هغه مسلې کوم چې عقل هغه مني، د عقل خلاف خو نه دی. د دې وجې نه تاسو مهرباني وکئ، فاستقیمو تاسو په نیغه لار روان شئ، فاستقیمو تاسو په نیغه لار روان شئ، او ځان ورسوئ الیه دغه الله ته، دغه الله ته روان شئ. او چې روانیږئ که نه، نو د روانېدو طریقه دا ده چې پیل استغفار وایئ، واستغفروه تاسو بخنه وغواړئ د دغې الله نه د خپلو ګناهونو، چې الله پاکم دغه کې سعادت نصیب کی. خا بدبخته په دنیا کې څوک دي؟ مشرکان. وویل هلاکت دی للمشرکین، د پاره د مشرکانو، هغه خلق چې هغه د الله سره شریک پیدا کوي، الذین هغه مشرکان، لا یؤتون الزکات، چې هغوی نه ورکوي زکات. مدلی عقیده خو هسې هم بدبده ده، چې د عقیدې سره یې اعمال هم دغه دي خراب دي. لا یؤتون الزکات، چې هغوی نه ورکوي زکات. څه مطلب؟ که د زکات نه هم دقه زکات والی، لکه دا تاسو چې ورته وایئ هم صحیح ده، لیکن ځینې اکابر وایي نه، د دې نه مراد دا زکات نه دی. نو چې نه دی تی مراد، نو څه شی تی مراد دی؟ ځکه چې زکات خو په مدینه کې نه دی فرض، دا خو په دغه کې فرض شوی، په مکه کې نه دی فرض شوی، خو د هجرت نه پس مدینه کې فرض شوی دی. نو د دې وجې نه ځینې اکابر وایي مراد د زکات نه صدقه ده. لا یؤتون الزکات، چې هغوی نه ورکوي خلکو ته صدقې، صدقې نه ورکوي. سخت دله خلک دي، په چا باندې زړه نه سوځي، لیکن دا اکابر او بزرگان نه دي. هغوی وایي نه، دلته مراد د زکات نه لغوي زکات مراد دی. زکات څه ته وایي؟ صفایې ته. تاسو وایئ که نه تزکیت النفس، د نفس صفا کول. لا یؤتون الزکات، هغوی نه کوي، نه ورکوي پاکوالی د خپل نفس ته، تزکیه نه ورکوي، د خپل نفس پاکوالی نه کوي. دا خو یې اعمال شو. و هم بالآخرت، او دقه خلق پرس د آخرت، هم کافرون، هم هغوی کافران دي. عقیدې هم ګنده، عمل هم ګنده. هلکه راشئ قرآن مجید خو ډبل مضمون دغه کوي که نه، اوس راشئ دا مسلمانان نه دي، دوی ته غوږ کېږدی. ان الذین آمنوا، یقینا هغه خلق چې هغوی ایمان راوړی دی، وعملو الصالحات، یو کړي وي هغوی نیک کارونه، لهم شته دی د هغوی دپاره اجر بدله. په ورځ د قیامت به الله تعالی دوی ته بدله ورکوي. خو د هغه بدلې بیان کوي، څنګه بدله به یمید ګله؟ غیر ممنون. د ممنون یو معنی کوي مقطوع. نو که دا معنی والیم سیده، شته دی د هغوی دپاره اجر خو غیر ممنونین چې هغه به کټ کیدون کی نی. په دنیا کې خدا لکه څوک د سره ډیر خو کی او ور سو کی خو سه وخته پوری بیا کټ شي میلمه شي وي که نه میدګوله چې ځای کې میلمه شي نو درې څلور ورځې خو د لر شي نه روړي خو بیا کټ شي. سړی د سره احسان کوي یو توړه به روړي دوه به روړي درې به روړي اخر کې کټ شي. لیکن د الله تعالی نعمتونه غیر و ممنون چې هغه کټ کیدونکی نه دي. دا هم خوند کوي چې همیشه الله همیشه دی. بزرگان وی الله هغه عمل خوښوي چې هغه همیشه وي. د دې وجې نه د الله بدلې هم داسې دي چې هغه همیشه دي. غیر و ممنون هغه کټ کیدونکی نه دي. مدلې پوهیږي یا د ممنون معنا وکړئ زباتلې شوی زباتلې شوی. د الله تعالی کوم نعمتونه چې په ورځ د قیامت وي نو ګورې الله به احسان نه کوي. موږ ته وي زباتل څنګه دله مې درکړه که نه په دنیا کې خو در یو سړی ډېر خو دغه کي خو چې دا باندې اوس باتل نو بس هغه خوند څه شي. ته اوس ما سره ښه کې راته ووایې چې هغه بل ورځ خو مې هم دله هغه دغه درکړی و که نه هغه لاړ شي سرګې ښکته شي هغه هر څه کټ دغه شي. په ورځ د قیامت به الله تعالی چې انسان ته د اجرونو او ثوابونه ورکي نو هلته به ورته داسې نه وایي دا زما په تا دسې دي زما په داسې دي. وایي نه دا ستا خپله توره وه دا ستا نیک عمل و دا ستا هغه ښایسته عقیده وه دا ستا هغه د قرآن خدمت و دا هغې بدله کې دغه دي. دا وایي نو غیر و ممنون چې د هغې به احسان نه شي کولی. قل ته ورته ووایه اتکفرون اینکم ایا تاسو چې الکه شکوا ده خدای هم په خیر کې دا تاسو څه کوئ اینکم ایا تاسو چې لتکفرون تاسو کفر کوئ بالذی په هغه الله تاسو خو راشئ الله پیژنئ د هغه کمې کارنامې دي. ایا تاسو کفر کوئ په هغه الله خلق الارض چې هغه پیدا کړې ده ځمکه فی یومین په دوه ورځو کې په دوه ورځو کې دا تمام ځمکه پیدا کړې ده. وی یو د اتوار ورځ وه او یو د پیر ورځ. د اتوار او د پیر په ورځ باندې الله تعالی دا ځمکه پیدا کړه خو دا غرونه مرونه پې نو وتجعلون له او تاسو ګرځوئ د الله دپاره اندادن شریکان. نو الله خو دغه کارنامې دي دا تاسو چې د الله سره شریکوئ د هغې څه کارنامې دي چرته یو غره پیدا کړی دی یا یو علاقه پیدا کړی ده. ذالک رب العالمین دقه چې دی رب العالمین دا رب د ټول مخلوقاتو دی. دا موږ چې الله الله وایو دا هغه ذات دی چې دا کارنامې دي. وجعل فیها او الله پیدا که په دا ځمکه رواسی یا غرونه محکم وجعل الله پیدا کړ فیها په دا ځمکه کې رواسی یا غرونه محکم من فوقها د پاسه د ځمکې وبارک فیها او الله برکت واچو په هغې کې الله برکت واچو په هغې کې وقدر فیها او الله مقرر کړو او اندازې کړو په هغې کې اقواتها خوراکونه د هغې. دا ها ضمیرونه چا ته راجی دي؟ ځینې خلک وایي دا راجی دي رواسی ته غرونو ته چې وبارک فیها او الله برکت واچو په دا غرونو کې په دې غرونو کې وقدر فیها او الله مقرر که په دا غرونو کې اقواتها خوراکونه د دې پلانې غر به داش پلانې میوه کوي پلانې غر به دا پلانې کوي پلانې به دا پلانې کوي. خو د نحوې مطابق دا طریقه صحیح نه راځي ځکه چې یو سلسله روانوي او پیله ضمیر چا ته راجی شي نو دویمه هم هغې ته راجی کوه درېمه هم هغې ته راجی کوه. نو مخکې خو من فوقها کې ضمیر مدلی چا ته راجی و ځمکې ته که نه ښه خبره ده چې داسې ووایې وبارکه او الله برکت واچو فیها په دا ځمکه کې دغه نهرونه دي او دغه اوبه دي او دغه ونې دي او دا شینکي وقدر فيها ولان دازک پدی کی اقواتها خوراکون داغی پلانیز مکی تبودکی گینا تبا امونکی اغیت دا مقرر شو اپلانیز مکی دی پلانیز مکی تبا چی دی نو داغا که گرگوری که اغا بلی تا دی پلانیز مکی تبا گنی که اغا ارز مکی تا اللہ خپل زیمواری وروالا کرن دا هر سچو شو نو دا فی اربات ایام پسلور رزو کی خدا ځان له مستقل سلوری ندی خان دا سره د تیر ورځو نو مطلب دا شو چې خالی او اتوار باندې په اتوار او پیر باندې الله ځمکه پیدا کړه او بیا دا غرونه او دا نهرونه او دا ونې او دا برکتونه الله بیا پیدا کړه سو په نهې او چهارشنبه باندې نو ما وی دا اربعتین ایامین سره د مخکینۍ درې ورځو وی دا دی داسې مثال لی روان شم په نیمه ګنټه کې دغه ته ورسېدو علي مجد ته او کارخانو ته په یو ګنټه کې ورسېدو نو د دې دا مطلب نه دی چې د علي مجد نه خوږه ګنټه د علي مجد ته په نیمه ګنټه ورسېدو او کارخانو ته ګنټه کې نو دا ګنټه سره د دې نیمې ګنټې یعنی نیمه دې پلو شو او نیمه پلو شوه دلته هم داسې دي په دو ورځو کې الله ځمکه پیدا کړه او په دې باندې غرونه او دا خیر او برکت او دا رزق مقررول په څلورو دغه کې نو اتوار پیر نه چهارشنبه سواء په داسې حال کې چې دا برابر دي لسائلین دپاره د سوال کوونکو که د سوال کوونکو نه دا دي لکه ځنې خلکو وي چې الله تعالی دا غرونه دا ځمکه په کومو ورځو کې پیدا کړې ده د هغوی دپاره یو شان خبره وشوه هر سړی پرې پوهیږي یا دا یا د سائلین معنا کوي محتاج محتاج سوالونه کوي سواء په داسې حال کې چې دا برابر دي لسائلین دپاره د سوال کوونکو د محتاجو زه بس ده وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضوا و اجعل آخرتنا خیر من الاولى یا حی یا قیوم یا ذو الجلال و الاکرام دعا وکړه یا الله ته زموږ د رضا شي خدای خپل فضل په موږ باندې وکړي یا الله خپل کرم په موږ باندې وکړي رب خپل توفیق زموږ سره شامل حال کې ستا د توفیق د وجې نه رب د خپل عظیم کتاب پویه زموږ نصیب کړي در رسول پاک صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې صحیح پویه زموږ نصیب وګرځي رب د قرآن مجید او د حدیثو د رسول الله مونږه تابعدار وګرځوي شب د قرآن او د حدیثو اتباع زموږ نصیب وګرځي رب زموږ د ژوند تمام نصب العین قرآن او حدیث وګرځي رب د دې خیر د دې برکت مونږ له دنیا کې مراکز زموږ د تعلق دارانو ته ورکړي دې علاقې ته هم رب د وطن ته هم رب د دې خیر برکت ورکړي رب په قبر کې هم د دې خیر برکت راکړي په ورځ د قیامت رب د دې خیر او د برکت نه مونږ مه محروموي کوم خلک چې د قرآن د پوهې د حدیث او د پوهې محنت او کوشش کوي رب په هغه محنت کې کامیاب کړي رب په هغه محنت کې ته دوی کامیاب کړي ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خوږ کړي الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو د دې قربانۍ په دنیا او آخرت کې د دوی اجر ورکړي دا ذریعه د سعادت د دنیا او د آخرت د دوی وګرځي سره زموږ نه الله تعالی په حلال کاروبار کې وته خیر ورکړي برکت ورکړي د زړه سکون اطمینان یې سره زموږ نه نصیب وګرځي سره زموږ نه الله تعالی په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي رب ته وته صحت عاجله ورکړي خاص کل ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته الله دعا وکړي چې الله پاکې مغفرت نصیب وصلی الله تعالی